ξέρετε, μία φορά είναι λάθος, δεύτερη φορά είναι βλακεία, τρίτη φορά όμως είναι έγκλημα. Τρίτη φορά όμως είναι έγκλημα. Ωραίο, ωραίο. Η τρίτη φορά νομίζω είναι και καλύτερη, όπως λέει μια άλλη λαϊκή ρίση. Την τρίτη φορά είναι έγκλημα, την πρώτη λάθος, τη δεύτερη βλακεία. Πού ζούμε τώρα, σε ποια φάση ακριβώς είμαστε, ποιο μνημόνιο έχουμε, το τρίτο μνημόνιο. Ο Αλέξης Τσίπρας τα έλεγε αυτά σε μια παλαιότερη στιγμή της διαδρομής μας ως κοινωνίας, ως κόμμα, ως πρωθυπουργού, ξέρω εγώ, προέδρου, ηγέτη, αλλά τελικά κολλάει στο σημερινό πάρα πολύ καλά. Προειδοποιούσε τότε για να μην συμβεί το τρίτο και εγκληματικό. Τελικά το έκανε ο ίδιος το τρίτο και εγκληματικό. Αυτό ζούμε, με αυτό είμαστε πολύ καλά όλοι μας, με αυτό αλλάζει το κλίμα, όπως έλεγε η Αυγή χτες, και κάτι ενέσεις τεχνητές αισιοδοξίας ότι πάνε καλά τα πράγματα, τελειώνουμε, συνεχίζουμε, βγαίνουμε και στις αγορές, άρα όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο για τη βλακεία, το λάθος και κυρίως την τρίτη φορά που σημαίνει και έγκλημα. Διότι ξέρετε, μία φορά είναι λάθος, δεύτερη φορά είναι βλακεία, τρίτη φορά όμως είναι έγκλημα. Η συνέχεια του λάθους συνιστά συνειδητή εγκληματική πράξη κατά της πατρίδας και του λαού μας που βυθίζεται στην ανθρωπιστική κρίση. Τρίτη φορά όμως είναι έγκλημα. Αν μια χώρα φύγει από την Ευρωζώνη, η Ευρωζώνη θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Μην το κάνουμε αυτό, τσακαλώτος είναι αυτός ο τελευταίος. Μην κάνουμε κανένα αστείο και φύγουμε από την Ευρωζώνη και έχει η Ευρωζώνη το τεράστιο πρόβλημα, σύμφωνα πάντα με τον αριστερό Υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών, αυτού εδώ του τόπου μίλησε και κανακεύει. Μάλλον στο κανάκεμα είναι συνεχώς αυτές τις μέρες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και καλά κανάκεμα θέλουν για να ψηφίσουν και να λιάνουν λίγο τις γωνίες των νέων μέτρων. Τίποτα από όλα αυτά, ούτε κανάκεμα. Είναι δεδομένο ότι θα ψηφίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος από αυτούς να μην ψηφίσει. Παλιότερα διατύπωναν ένα λόγο, αυτός ο περίφημος Μιχαηλογιαννάκης ή κανένα δυο ακόμα. Ούτε ο Φίλης, ούτε ο Μιχαηλογιαννάκης, όλοι έχουν χαθεί. Μεν θα ψηφίσουν, θα κάνουν αυτό που πρέπει, όπως το κάνουν πάντα. Την τρίτη φορά την εγκληματική, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, οι πρόθυμοι να βοηθήσουν σε τέτοιου τύπου εγκλήματα και καταστάσεις. Η τοποθέτηση όμως του αριστερού Υπουργού Οικονομίας Οικονομικών, του κ. Τσακαλώτου, για τον κίνδυνο που έχει η Ευρωζώνη, όχι η Ελλάδα, η Ευρωζώνη, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν μια χώρα φύγει από την Ευρωζώνη, η Ευρωζώνη θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα? Όποια και χώρα να είναι αυτό. Γι' αυτό εμείς παλεύουμε να μην φτάσουμε εκεί. Μπράβο! Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη? Γι' αυτό εμείς παλεύουμε να μην φτάσουμε εκεί. Πέρε πέντε μνημόνια ακόμα, να μην διαλυθεί η Ευρωζώνη. Είναι δυνατόν να κινδυνεύει η Ευρωζώνη επειδή θα φύγει μια χώρα να διαλυθεί και εμείς εδώ να συζητάμε αν πρέπει να περικοπούν κι άλλες συντάξεις? Εννοείται να περικοπούν οι συντάξεις, οι μισθοί, να περικοπούν οι ίδιοι συνταξιούχοι σε κομμάτια όσα χρειαστεί. Θα το προβλέψει αυτό ο Τόμψεν, ο Σόιμπλε θα δώσουν τις σχετικές οδηγίες στα γερμανικά, θα μεταφραστούν και θα υλοποιηθούν εδώ από τους πρόθυμους, όχι μόνο κυβερνώντες, και πρόθυμους πολίτες, γιατί από ό,τι βλέπω δεν είναι και λίγοι αυτοί που έχουν καταπιεί αμάσιτο όλο αυτό το πολύ ωραίο που λανσάρεται τις τελευταίες μέρες για την αλλαγή του κλίματος, για τις αγορές και θα ακούσουμε και κάτι ακροατές σχετικούς. Ο Τσακαλώτος μίλησε όχι τόσο για την Ελλάδα, δεν στάθηκε εκεί αφού πάνε όλα καλά, επεσήμανε τους κινδύνους που διατρέχει η Ευρωζώνη. Εγώ ποτέ δεν ήμουν πολέμιος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήμουνα πάντα σε κόμμα που ήταν φιλοευρωπαϊκό. Μπράβο! Και είμαι υπέρ να μην διαλυθεί η Ευρωζώνη. Αν διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί που θα αφοληθούν δεν θα είναι εργαζόμενοι και εργαζόμενες που είπα πριν, δεν θα είναι τα κατώτερα μεσαία στρώματα, θα είναι οι δυνάμεις του εθνικισμού, του ακραίου δεξίου λαϊκισμού. Και συνέχισε τη σκέψη του. Πρέπει κάποιος να του πει ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν αρχίσει ήδη να ανεβαίνουν, επειδή ακριβώς υπάρχει ευρωζώνη. Δεν θα ανέβουν με την διάλυση της ευρωζώνης. Αυτές οι δυνάμεις ανεβαίνουν ό,τι πιο ακραίο, ό,τι πιο ακραίο και παλιότερα είχε ανέβει. Γίνονται συγκρίσεις με παλιότερες καταστάσεις, με όποια αφέλεια μπορεί να έχουν τέτοιου τύπου συγκρίσεις. Η προχειρότητα, παρόλα αυτά, πάντα σε τέτοιου τύπου κρίσεις οικονομικές, ανεβαίνουν τα ακραία στοιχεία. Εδώ λοιπόν τα τελευταία 8-10 χρόνια βλέπουμε στην Ευρώπη ότι παρά την ύπαρξη της Ευρωζώνης και παρά τα στοιχεία που δείχνουν ότι πάει καλά ή όπως πάει, οι ακραίες δυνάμεις ανεβαίνουν. Οπότε όλη αυτή η ανησυχία είναι και λίγο περιττή. Όμως εμείς μπορούμε να τηρήσουμε τα μνημόνια, να εφαρμόσουμε τα μνημόνια για να μην διαλυθεί η Ευρωζώνη, να μην ανησυχεί κυρίως ο Τσακαλώτος, μια που έχει τέτοια ανησυχία και τη μοιράζεται και με τους βουλευτές του. Ευτυχώς υπάρχει ο Βασίλης Λεβέντης που έρχεται πάντα ως λαγός, είτε το έχει πει, είτε δεν το έχει πει, είτε το έχει να εννοήσει ή υπονοήσει, να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Εν έτη 2017 θα σας πω και κάτι που θα το πω μες στη Βουλή. Αυτό θα το ακούσετε από την εκπομπή σας. Έφερα μνημόνιο. Είμαστε σε πτώχευση, κύριοι. Ναι. Πρέπει περαιτέρω να υπάρξει λιτότητα. Μπράβο! Πρέπει περαιτέρω να υπάρξει λιτότητα. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη. Το θυμόμαστε, ξεχνιέται ο Καραγκιόζης. Και να θέλουμε να το ξεχάσουμε τον Καραγκιόζη, υπάρχουν διάφοροι τύποι που μας ανανεώνουν την εικόνα του, τη συμπεριφορά του, ενώ δεν είναι σε ασπρόμαυρο φώτο, το ακριβώς αντίθετο, είναι σε έγχρωμο φώτο. Παρ' όλα αυτά θυμίζουν κατευθείαν τον Καραγκιόζη. Σε αυτόν μας τον προβληματισμό, σε αυτούς τους συνειρμούς, ήρθε να προσθέσει τους δικούς του, δεν είναι απλά συνειρμοί, είναι εικόνες, πολύ ωραίες εικόνες, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη. Και ήταν διάφορες ιστορίες. Ο Καραγκιόζης και ο κατηραμένος όφης. Ο Καραγκιόζης φούρναρης. Τώρα έχουμε τον Καραγκιόζη σε νέες περιπέτειες. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης και ο κατηραμένος όφης. Ο Μητσοτάκης φούρναρης. Ο Καραγκιόζης φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Πού είναι αυτό το έργο, να πάμε να το δούμε. Πού ανεβαίνει ο Καραγκιόζης, μάλλον ο Μητσοτάκης φούρναρης, σύμφωνα πάντα με την λογική και τη διατύπωση του αντιπροέδρου του Αδόνιδος, όπως ακούσατε, και νεοφιλελεύθερος. Τρία έργα ταυτόχρονα. Ο Μητσοτάκης φούρναρης, ο καταραμένος όφης, αυτό είναι μια κλασική αξία πάντα. Δεν έχει κατέβει ποτέ δηλαδή, πάντα παίζεται. Το καινούριο είναι ο Καραγκιόζης Μητσοτάκης, πως το είπε, νεοφιλελεύθερος πρόεδρος που θα φέρει την ανάπτυξη. Μεγάλος μεν ο τίτλος, αλλά πολύ πιασάρικο και ιντριγκαδόρικο το θέμα. Οπότε να μας πει πού δίνονται οι παραστάσεις, σε ποια πλατεία, σε ποιο γήπεδο, σε ποιο χωριό. Να πάμε να το απολαύσουμε, νομίζω το έχει ανάγκη ο καθένας. Οι εικόνες που μας έδωσε ο Άδωνης είναι πολύ καλές. Να τις συμπληρώσουμε με τον ίδιο τον φούρναρη. Με κατηγόρησε, ανοίγω μια παρένθεση, ο κύριος Κουρλέτης θες. Ότι είμαι, είμαι χυδαίος λαϊκιστής. Ποιος αυτός. 1-0. Ποιος αυτός. 2-0. Ποιος αυτός. 3-0. Ευτυχώς. Τελείωσε στο 3-0. Θα μπορούσε να συνεχιζότανε. Αλλά ευτυχώς ο αγώνας έκλεισε κάπου εκεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την περίφημη φράση «Ποιος αυτός», η οποία κάνει καριέρα και κολλάει, όπως ξέρουμε, όλοι παντού. Ένα πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία το έχει, όχι λόγω του Φούρναρη, που είναι και πρόεδρος του κόμματος, αυτό είναι λεπτομέρεια. Το έχει το πρόβλημα για άλλους λόγους, πιο σημαντικούς. Τους έχουν κλέψει τη δουλειά ετούτοι εδώ που κυβερνούν οι αριστεροί. Όσο και αν ακούγεται παράξενο και παράδοξο, ναι, οι αριστεροί κλέβουν τη δουλειά των νεοφιλελεύθερων, των δεξιών. Συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Βάλτε τώρα εισαγωγικά στη λέξη αριστερά. Βάλτε εισαγωγικά στη λέξη Ευρώπη. Χρειάζεται μερικές φορές. Πάντως εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Κάποιοι κάνουν τη δουλειά, κάποιοι άλλοι φοβούνται ότι θα μείνουν άνεργοι. Οπότε πολύ λογικό να απευθύνουν έκκληση μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων. Κόψατε τα κοινωνικά επιδόματα. Κόψατε τις κύριες συντάξεις. Μειώσατε το αφορολόγητο. Πουλήσατε τη ΔΕΗ. Καταργήσατε την κυριακάτικη αργία. Εμείς τι θα κάνουμε? Δεν μας σκέφτεστε. Νέα Δημοκρατία. Αφήστε κάτι και για μας. Με την απόγνωση στα χείλη του εκφωνητή, το αφήστε κάτι και για μας είναι μια πολιτική διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας. Κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες. Πολύ λογική, πολύ ωραία, επιτυχημένη διαφήμιση. Και έχουν και δίκιο οι άνθρωποι, γιατί θα έρθουν στα πράγματα όταν έρθουν, αν θελήσει ο ελληνικός λαός, και δεν θα έχουν τι να εφαρμόσουν. Βέβαια θα βρούνε, γιατί πάντα βρίσκουν οι επόμενοι να εφαρμόσουν κάτι, ενώ όλοι λέμε ότι μέχρι εδώ ήταν, ήδη το τρίτο μνημόνιο τρέχει, τρέχει και το 3S κατά το iPhone 5S, δεν ξέρω εγώ. Το S γενικώς μπαίνει ως προσδιορισμός κάτι για κάτι πιο εξελιγμένο από το προηγούμενο, ή το Plus ήταν παλιότερα και σε κάτι οδοντικά διαλύματα. Διαλέξτε όπως θέλετε, πείτε το, πάντως ενώ τρέχουν όλα αυτά, πάντα θα βρεθεί κάτι καλύτερο, ακόμη και αν νιώθουν μια ελαφριά απόγνωση και ένα διέξοδο οι επόμενοι από όλα αυτά που κάνουν οι τωρινοί. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνία, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά, να του πείτε ό,τι θέλετε για τον τζίμερο, τις αφίσες ή ό,τι άλλο έχετε, σας έρχεται και έχετε στο νου σας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, ότι λεξούλες με τα διάφορες, και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Μια ανακοίνωση έχουμε πριν προχωρήσουμε στους παραδείσους. Οι ταξιτζίδες, κομμάτι των ταξιτζίδων, οι επιτροπές αγώνα ταξί της ΠΑΣΕΒΕ, κάνουν την Κυριακή μια ενημέρωση, 11 η ώρα, στην αίθουσα των Φορτηγατζίδων, όλοι μαζί, Πέτρας και Ιωαννίνων 6 στον Κολονό, θα κάνουν ενημέρωση και για την απεργία που έχουμε την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, αλλά και για την Uber, την τόσο αγαπημένη που έρχεται να τα σαρώσει όλα, τα τουριστικά γραφεία, γενικότερα τα θέματα που σας απασχολούν εσάς τους φίλους οδηγούς ταξί. Όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που τα θέτουν συνεχώς, τα κρατάνε ψηλά όσο γίνεται, ως μοναδική λύση, σε συμμαχία με τους υπόλοιπους. 11 η ώρα λοιπόν, Πέτρας και Ιωαννίνων 6 στον Κολονό, κάνουν συχνά εκεί τις συναντήσεις τους, οι επιτροπές αγώνα ταξί ενημερώνουν, κινητοποιούνται, οργανώνονται, τουλάχιστον να είναι σε επαφή, γιατί πολλοί μαζί δύσκολα νικιούνται, ένας-ένας, ξέρετε τι μπορεί να πάθει, υπάρχουν πολλές εικόνες για να δείξουν όλο αυτό που συμβαίνουν. Παρόλα αυτά, ταξιτζίδες και μη ταξιτζίδες, όλοι μαζί, πού ζούμε, ήταν ένα ερώτημα που ακριβώς ζούμε και δεν είναι του Αμαρουσίου αυτός που θα ακούσετε, αλλά είναι ο κανονικός παράδεισος. Αναφέρομαι σε μια μεταρρύθμιση που, αν με ρωτάγατε τι θα ήθελες να μείνει πίσω σε αυτόν τον τόπο μετά από τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, ότι ζούμε στον παράδεισο. Ζούμε στον παράδεισο. Ζούμε στον παράδεισο. Πώς το καταφέραμε, αλήθεια, αυτό? Πώς το καταφέραμε? Και όλα αυτά δεν συνέβησαν τυχαία. Συνέβησαν με σχέδιο, συνέβησαν με σχέδιο, με δουλειά. Εάν πιστεύαμε οι Έλληνες στην ελληνική δύναμη και στην ελληνική οικονομία, αύριο η χώρα ήταν γινόταν παράδεισος και δεν είχαμε ανάγκη κανέναν. Ζούμε στον παράδεισο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη Και ήταν διάφορες ιστορίες. Ο Καραγκιόζης και ο κατηραμένος Όφης. Ο Καραγκιόζης Φούρναρης. Τώρα έχουμε τον Καραγκιόζη σε νέες περιπέτειες. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Μωρέ. Τα λέει ο αντιπρόεδρος. Ο αντιπρόεδρος δεν λέει ότι να είναι, το έχει μελετήσει. Τον ξέρει πολύ καλά, είναι πρόεδρος του. Ταιριάζουνε, είναι στο ίδιο κόμμα, αναμενόμενοι από όλους μας για να κυβερνήσουνε, με την επιλογή του ελληνικού λαού, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν ξέρω όταν θα βγούμε στις αγορές τον Αύγουστο, μήπως γυρίσουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί το να βγεις στις αγορές είναι κομβικό θέμα και αλλάζει τη ζωή, την καθημερινότητα των ανθρώπων, όπως θυμόμαστε και από το Σαμαρά που είχε ξαναβγεί στις αγορές και πολύ τον ωφέλησε και εκλογικά όλο αυτό. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Ρωτάτε εδώ να σχολιάσουμε τις χειρονομίες του Καμένου χτες, τους οπαδούς του Ολυμπιακού στη Βουλιαγμένη που είχε πάει να δει τον αγώνα Πόλο. Απολύτως φυσιολογικές. Τι σας κάνει εντύπωση? Βλέπεις τον Καμένο. Τον ξέρεις πώς πολιτεύεται, πώς συμπεριφέρεται, τι απόψεις έχει για πάρα πολλά θέματα, ποιο κόμμα έχει φτιάξει. Δεν ταιριάζουν απόλυτα αυτές οι χειρονομίες. Πέσατε από τα σύννεφα και γι' αυτό. Απολύτως λογικές, φυσιολογικές, ταιριαχτές, ταιριαστές με την υπόλοιπη πολιτική αισθητική που εκπέμπει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας. Να έρθουμε στο θέμα το άλλο, το που επίσης ζητάτε σχολιασμό, αλλά τι να σχολιάσεις και εκεί, βλέπεις τον Τζίμερο. Λογικό δεν είναι, ακούς κάποιες απόψεις που έχει, βλέπεις μια υπερκινητικότητα και μια διάθεση να βάλει τάξη στον τόπο. Ο άνθρωπος φοράει κοστούμι, ναι, δεν είναι σαν τους άλλους, φοράει κοστούμι, πήγε και έσκησε τις αφίσες, δεν σκίζει όλες τις αφίσες που υπάρχουν στην Αθήνα, μόνο του Κουκουέ και του Πάμε αφίσες πάει και σκίζει, γιατί οι άλλες δεν ξέρω, δεν τον ενοχλούν ή δεν έχουμε βίντεο που να σκίζει τις άλλες αφίσες. Εν πάση περιπτώσει, πήγε χθες, έγινε αυτό που έγινε, γιατί το έκανε. Όπως ο ίδιος είπε σήμερα το πρωί που βγήκε στο Sky, για να καθαρίσει το χώρο εκεί του Υπουργείου και να λειτουργήσει ως υπάλληλος του Δήμου που καθαρίζει τους χώρους. Ο νόμος και πολύ σωστά θεωρεί ότι η αφίσα είναι ρύπανση. Δεν κοιτάει το περιεχόμενο. Ναι. Δεν κοιτάει είναι του Κουκουέ, της τράπεζας τάδε ας πούμε ή του τάδε τραγουδιστή. Ναι. Σου λέει ότι απαγορεύεται να κολλάς αφίσες σε δημόσιο. Κάνατε αυτό που κάνατε λοιπόν. Στη συνέχεια. Λοιπόν, έκανε αυτό που έκανε. Γιατί παίρνετε το νόμο στα χέρια σας. Γιατί πλακωθήκατε μετά με την κυρία Μπαλού. Έτσι λέει ότι χτυπήσατε. Συγγνώμη. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε βασικές έννοιες. Όχι, μπορούμε να καταλάβουμε απολύτως. Διότι την αφίσα δεν την ξεκολλάει αστυνομικός ή ο δικαστής. Την ξεκολλάει ο σκουπιδιάρης. Εγώ λοιπόν έκανα το σκουπιδιάρη. Mm-hmm. Έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω. Μάλιστα. Στο βίντεο, αφού είναι θέλετε να στο βίντεο, κύριε Τζίμερε, την αφήνετε αυτή. Κάτω στο πάτωμα μέσα είναι στην αίθουσα συνεδριάσεων. Δεν μαζεύετε καμιά αφίσα. Αυτό μόνο τη σκίζετε απλά. Και είναι πολιτική κίνηση και το καταλαβαίνουμε. Ωραίο. Ο Σωτήρης Μπολάκης και ο συνάδελφος ακούει να λέει αυτά ο Τζίμερος και του λέει: ναι, αλλά τη μαζέψατε από κάπου την αφίσα, αλλά την πετάξατε μέσα στο χώρο. Ότι και καλά. Όχι και καλά. Ότι δεν έχει έννοια για την καθαριότητα. Πολύ συγκεκριμένα λειτουργεί. Έχει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τη λέξη καθαριότητα στο μυαλό του. Γενικότερα, με το κόκκινο έχει ένα πρόβλημα. Λογικό, αναμενόμενο, κατανοητό. Στο τραγούδι ο Τζαβέλα στον κύριο Παντελή έλεγε στο τέλος: θάψτε τους με στα Σπαρτά. Σε κάποιες εκδοχές έβαζε και μια άλλη ομόηχη λέξη, επειδή είναι και μεσημέρι, δεν θέλω να την πω, αλλά ταιριάζει πολύ ωραία. Θάψτε τους τζίμερους με στα Σπαρτά. Ας επιμείνω και ας κρατήσω κάποιο άλλο διαφορετικό ύφος. Ακούσαμε τον Τζίμερο, να ακούσουμε και την Αλεξάνδρα Μπαλού, η οποία είναι ένα στέλεχος του Κουκουέ, πολύ μιλίχια, πολύ ήρεμη, με μια συγκρότηση, με μια ηρεμία, λέει αυτά που θέλει να πει. Πάντα στα παράθυρα είναι μιλίχια. Λοιπόν, αυτήν την γυναίκα, πάλι γυναίκα, πάλι του Κουκουέ, πάλι κάποιος άντρας. Αυτή τη γυναίκα λοιπόν χαστούκησε δύο φορές ο Θάνος Τζίμερος. Ο συγκεκριμένος τύπος είναι ένα ιστερικό φασιστοειδές. Έσκησε για άλλη μια φορά, όπως κάνει πάντα, όπου βρίσκει ανακοινώσεις για κινητοποιήσεις, τη σκίζει, διότι στην ουσία είναι ακριβώς εχθρός κάθε λαϊκού αγώνα των εργαζομένων. Εμείς λοιπόν υπερασπιστήκαμε το δικαίωμά μας να κολλάμε αυτές τις αφίσες, υπερασπιστήκαμε το δικαίωμά μας να μιλάμε για την απεργία που έχουμε στις 17 του μήνα. Σε αυτή μας την παρέμβαση, γιατί σκίζει τις αφίσες ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα, και έσπρωξε τον συνάδελφο και εμένα με χτύπησε. Και μια και δυο φορές προσπάθησε, μου επιτέθηκε. Είναι, επιτρέψτε μου, και δειλία να μην το παραδέχετε, το είδαν όλοι, ότι με χτύπησε κανονικά. αλλά τέτοιοι είναι. Αυτά τα φαινόμενα φυσικά απατιώνται με την συμμετοχή των εργαζομένων στους αγώνες, γιατί τζίμεροι υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν και να τρομοκρατήσουν και να εμποδίσουν αγώνες και την ελεύθερη έκφραση. Και αυτό το τελευταίο είναι και το ζητούμενο και το ουσιαστικό. Εγώ πάντα έχω έναν απέραντο στοργή, μια απέραντη στοργή και κατανόηση για αυτούς τους τύπους, τύπου Τζίμερου και άλλους τέτοιους, γιατί σε αυτόν τον τόπο που τους έτυχε να ζήσουν δεν θα βρουν ποτέ ηρεμία και ευτυχία. Να έχεις κάποιες απόψεις για μια νεοφιλελεύθερη οργάνωση της κοινωνίας, της οικονομίας και να σου τη χαλάνε διάφοροι, να υπάρχει εδώ και δεκαετίες φύτρες μικρές που εκεί που νομίζεις ότι το τοπίο είναι καθαρό να ξεπετάγεται μια ιστορική στιγμή και να σου ανατρέπει όλα, να σου θυμίζει τα παλιά, να πιάνει το νήμα των παλιών και να το φέρνει στο σήμερα και κυρίως να το φέρνει στο αύριο και όλα αυτοί να είναι και νέοι άνθρωποι, χιλιάδες, όχι εκατοντάδες. Όλα αυτά προφανώς τους κάνουν όλους αυτούς να δυσφορούν. Κάποιος δεν αντέχει, όπως ο Τζίμερος σκίζει αφίσες. Κάποιοι άλλοι γράφουν αυτά που γράφουν, κάποιοι άλλοι λένε αυτά που λένε. Περαστικά, έτσι θα είναι πάντα, δεν πρόκειται να αλλάξει. Όσο χειροτερεύουν οι συνθήκες, θα χειροτερεύουν και οι δικές τους βραδιές και μέρες. Γιατί οι Έλληνες με αλφαγιώτα τα έχουν βάλει τόσο με τους πρόσφυγες, ξανά. Γιατί έρχονται και μας αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας, ρε! Α, έρχονται και μας αλλοιώνουν τον πολιτισμό. Δηλαδή, ο πολιτισμός που αλλοιώνεται, ας πούμε, από τον πρόσφυγα που θα έρθει, αλλάζει μεγάλες δόξες ο πολιτισμός στις γέφυρες του Πανθεσσαλικού. Είχα μία συζήτηση τώρα με ένα τέτοιο βλάκα και μου έλεγε ότι έτσι έρχεται η επανάσταση. Έτσι έρχεται η επανάσταση, βρε βλάκες, να διώξετε 15 ξένους και επειδή έχουν και αντιπιχείρηματα για τους αριστερούς, okay, δέχομαι ότι η επανάσταση δεν έρχεται να ανάψει μια μολότοφ. Η επανάσταση, παιδιά, έρχεται να ανοίξει και διαβάσετε κανένα βιβλίο. Κανένας απέτετος δεν καινοτόμησε και κανένας απέτετος δεν επηρέασε θετικά τον κόσμο. Η επανάσταση πήγαζε πάντοτε από σπουδαία μυαλά, από στο Λάκο. Λαράκο, να σε καλά. Σε ευχαριστώ για αυτή όλη τη σειρά κλισέ που μας μεταφέρεις. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε. Γεια. Ναι. Ναι, στη Λεπέν. Άι, μωρή. Όλο σηκώνει, μάλλον. Ποιο, ο Μαλάκας. Ο Μαλάκας. Για λέγε, Καραγκιοζάκο. Μήπως ήξερα κάτι που δεν το σηκώνω. Όχι, όχι, δεν το πας εσένα, ρε. Ναι, ναι, πού το, σε άλλον το πες για μένα όμως. Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή μπορώ. Μπορείς, πώς δεν μπορείς, και θα στη βάλω. Γράψε. Να, ήδη. Πίτα γύρω από όλα. Ναι. Χωρίς μνημόνιο, με έξτρα αντίμετρα. Και χιούμορ. Καλό ήταν. Χορταστικός. Απορώ γιατί στο σηκώνα το σιγά και το σηκώνα σε άλλους. Έλα, ακούς μια ακόμα ερώτηση και κλείνω. Τη Λουκά, ρε φίλε, ποιος την πληρώνει, εσύ που ξέρεις τώρα, αλήθεια όμως. Τι είναι, ποιος την πληρώνει, έχει λεφτά αυτή. Ποιος την πληρώνει, ποιος σκάει λεφτά. Τηλεόραση κάνει τόσα χρόνια, έχει λεφτά. Το μαγιά, το παλιό μαλακιστήρι που βρίζει τους εργάτες τη μαλακισμένη την καρδόλα στο διάλογο και τη σηκώνει τηλέφωνο. Εκεί πέρα. Ντροπή, είναι καθηγήτρια. Ναι. Όχι στο Μακρόν το σατανά. Όχι στο Μακρόν το σατανά. Πέρασα χθες από το Σύνταγμα. Πέρασα χθες αν μέτρησα τις πίκρες της ψυχής μου. Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά θα το φέρω στα μέτρα. Λέγε. Πέρασα από εκεί λοιπόν και είδα τις νύχτες που σαν ζητώ και με καρφώνει ο πόνος. Και είδα αρκετές ηλικιωμένες κυρίες με πλακάτ πανό και κάνανε... αρκετές κυρίες με πλακάτ πανό, ένα βυζί έξω δεν έχουμε δει. Δεν κατάλαβα. Τόσες εταιρείες έχουν έρθει στην Ελλάδα. Το Φεμέν δεν μπορεί να έρθει. Όλες οι σουηδικές εταιρείες έχουν έρθει εδώ, μας έχουν εξασκήσει. Αυτό το Φεμέν δεν μπορεί να έρθει να έχουμε και εδώ. Δεν ξέρω, η διαδήλωση που κάνανε οι κυρίες ήταν υπέρ του Μακρόν. Και ρώτησα μία κυρία, λέω, γιατί κάνατε. Αυτές του Μακρόν. Αυτές υπέρ του Μακρόν να βγάλουν στήθη. Και ρώτησα λοιπόν μία κυρία, γιατί κυρία, λέω, κάνετε συλλαλητήριο υπέρ του Μακρόν. Μου λέει μια διπλανήτη, είναι καλός άνθρωπος, μου λέει η κυρία. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Λέω, τι κάνει και είναι καλός άνθρωπος. Και μου λέει μια τρίτη κυρία, μου λέει δίπλα, γαμάει τις γριές, μου λέει η κυρία. Γαμάει τις γριές. Α, δεν είναι λίγο. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι θετικό στοιχείο. Πώς δεν είναι θετικό. Οι γαμογριάδες στις μέρες μας σπανίζουν. Δεν είναι λίγο, εκτιμάται. Αν μια χώρα φύγει από την Ευρωζώνη, η Ευρωζώνη θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Γι' αυτό εμείς παλεύουμε να μην φτάσουμε εκεί. Μπράβο. Όχι να μην έχουν τεράστιο πρόβλημα οι Έλληνες. Εμείς παλεύουμε να μην έχει τεράστιο πρόβλημα η Ευρωζώνη και διαλυθεί. Είναι το διακύβευμα του αριστερού υπουργού, του Ευκλήδη Τσακαλώτου, νομίζω όλοι μαζί. Άλλωστε το πάση θυσία στο ευρώ το έχουμε πει όποτε έχουμε ερωτηθεί ως λαός, γενίκευση. Οπότε είμαστε μαζί του για να μην διαλυθεί η Ευρωζώνη. Αποστολή. Λοιπόν, επειδή ο ένας είναι κλαψ και ο άλλος είναι σνιφ, εγώ είμαι εδώ για να σας λέω τα θετικά, εντάξει. Τα θετικά θα τα πει η ΣΥΡΙΖΕΑ, δεν νομίζω. Θετικό και ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει μαζί, κάτι μπερδεύεις. Λοιπόν, άκου να σου πω, μανάρι μου, για 10η μέρα το χρηματιστήριο πάει πολύ καλά και με πολύ καλούς τζίρους. Νάτα, νάτα, Τσίπρα, σας τα έλεγα εγώ. Δεν καταστρέφεται λοιπόν η οικονομία. Νάτα, πρώτη φορά μνημονιακή αριστερά και αποδίδει, νάτα. Βιαζόσαστα, νάτα. Τσίπρα, πόσα μαγαζιά άνοιξανε σήμερα, πες μου. Πόσα μαγαζιά, νάτα. Θα πούμε και για την πραγματική οικονομία. Θα πούμε ή μόνο το χρηματιστήριο. Για πες. Όχι, θα πούμε και για την πραγματική οικονομία. Ωραία, πάμε. Πόσα μαγαζιά σήμερα. Έλα, έλα παιδιά. Πόσοι άνεργοι βρήκανε δουλειά. Πάμε. Πάμε. Θα μιλήσουμε. Μιλάμε, δεν μιλάμε. Δεν μιλάς, μόνο εσύ μιλάς. Αφού αυτό που θα πεις εσύ το ξέρουμε, αγάπη μου. Το ακούμε από τον Τζανακόπουλο κάθε μέρα. Να, ακούς τον Τζανακόπουλο. Και γιατί δεν το ξεπατικώνεις, γιατί δεν τα λες. Δεν ξεπατικώνω με όποιον ακούμε, δεν θέλω να σε ταράξω. Υπάρχει και φίλτρο αυτό που λέγεται στη ζωή φίλτρο. Όχι αυτό που βλέπω, το λέω το αμάστο. Δεν ξέρεις πού να σου εξηγώ. Για πρώτη φορά μετά το 2001, η προσλήψη, το ισοζύγιο προσλήψεων λέει απολύσεων, είχε θετικό τέτοιο ρεκόρ 15 ετία. Νάτα! Λοιπόν. Κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Τώρα μας ψηφίζουνε. Το πιο θετικό είναι ότι με τα αντίμετρα θα βρίσκουμε όλοι τα φάρμακά μας όπου θέλουμε και θα τα έχουμε και δωρεάν. Τα φάρμακα που παίρνετε, αγάπη μου, εσείς δεν τα βρίσκετε όπου θέλετε. Στο βουλκανιζατέρ τα φάρμακα αυτά δεν τα δίνει. Δίνει καμιά σπιρινούλα, κανένα τεπονάκι, μέχρι εκεί δεν σου κάνει δουλειά εσένα. Άστο. Το δικό σου φάρμακο, για να καταλάβεις, είναι με συνταγή πολλάκι. Φαντάσου. Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς, τον ξέχασες. Άνε. Όχι το 18 που θα βγούμε από τα μνημόνια. Όπως... Εγώ δεν είπα το 18. Το 18 είπα αλλιώς το τραγούδι. Τον Αύγουστο που θα χρωστάς, τον ξέχασες. Τον ερχόμενο Αύγουστο ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Άντε μάνα μου, επιτέλους δύο χρόνια αριστερά δεν είχαμε χαρή ένα πληστηριασμό. Ο Βαγγέλης από τον Πανιόνιο είμαι. Δεν θα λες από τον Πανιόνιο, θα λες από τον Πανιόνιο, για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμό στον σύντροφο Τίβιο καταρχάς και κατά δεύτερον, μια ανακοίνωση για την Παρασκευή μπορούμε να πούμε για την αιμοδοσία. Για πες. Λοιπόν, τη Σαββάτο 13 του μήνα στο γήπεδο του Πανιόνιου θα πραγματοποιηθεί η 22η αιμοδοσία των παθήρων από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η Τέλσα Βενταρόπουλος. Αυτό. Ναι. Ποιος είναι. Αυτός, ένα μηδέν. Αυτός ο άνθρωπος. Αυτός, ένα μηδέν. Ήταν ο άλλος με αυτός. Εδώ φτάνουμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή, πιο τέλος δηλαδή, το τέλος το δικό μας εδώ, γιατί αρχίζουν οι παραγγελίες οι δικές σας, μας πάνε μες στο μαγκαζίνο στις 2, στις 3.30 η Ιλιάνα Κανέλη. Καλό Σαββατοκυριακό. Σε παρακαλώ. Τι? Επειδή έχει ο σύζυγος γενέθλια και θέλω να του κάνω μια. Ωραία, να το χαίρεσαι το σύζυγουλίνι. Γλυκό σύζυγουλίνι, γλυκό. Κερατουλίνι μου. Ταύρος, ταύρος κιόλας. Ταύρος. Το όχι το κέρατο, σίγουρο. Ναι, δεν μου λες. Άκου, θέλω να. Επειδή νευριάζει πάρα πολύ, όταν ακούσει 2-3 φορές γκομπά κυρία Μέρκελ, γκομπά κυρία Σόιμπλε, αγριεύει πάρα πολύ και αρχίζει και χτυπάει το τραπέζι στο χέρι. Βάλτε το 5-6 φορές. Του το λέω και τώρα, μου θέλει. Go back, Μαντα Μέρκελ. Πρώτη φορά αριστερά η ελπίδα έρχεται. Go back, Mr. Σόιμπλε. Και μετά καπάκι, ο Σόιμπλε που είναι ότι καλό πολιτικό αντίπαλο. Ναι, ναι, ναι, θα πει αυτά, θα πει άλλα 2-3 ψέματα που έχει πει έτσι δυνατά, σε ομιλία του όμω, έτσι που φωνάζει δυνατά ο Τσίπρα. Να δούμε τι θα κάνει που θα γρέψει πάρα πολύ. Θα σπάσει το σπίτι, παιδί μου. Θες να κάνεις ανακαίνιση τώρα εσύ και ταράζεις τον άλλον, σας ξέρω. Να δούμε, γιατί ταράζεται πάρα πολύ με ομιλίες, ναι. Έτσι όταν λέει go back, κυρία Μέρκελ. Επειδή θέλει να σπάσει τα έπιπλα ο άλλος, να τα βγάλεις κάρτα. Κατάλαβα. Καλή είσαι κι εσύ. Έλα, γεια. Go back, κυρία Μέρκελ. πρέπει να σας πω ότι όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και μιλάς μαζί του, είναι διαφορετικό από την εικόνα. Go back, κύριε Σόιμπλε! Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Ο Σόιμπλε είναι ένας πολύ σοβαρός και σεβαστός πολιτικός και αντίπαλος εντός εισαγωγικών. Αντίπαλος εντός εισαγωγικών. Αλλά δεν παίζει μόνος. 15.000 και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Yeah. Υπάρχει ένα κομμάτι των Lost Bodies, μια υπερκομματάρα που λέγεται «Ο φθόνος των εχθρών του». Θέλω να βάλεις πάνω σε αυτό λόγια του Λεβέντη, του σύγχρονου Λεβέντη που είναι έτσι υπνοτικός, και σε κάποια στιγμή έχει αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο. Λέει «Κάποιος με άγγιξε». Θα βάλεις αυτό που λέει «Θέλω να μην κλαίτε». Και σε κάποια στιγμή στο τέλος λέει «Μη κλαίτε». Θα βάλεις ατάκες από αυτά που κλαίει ο Λεβέντη στα γνωστά του. Ευχαριστώ. Τα πλήθη του λαού σε περικύκλωσαν και σε πιέζουν. Και εσύ λες, ποιος με άγγιξε? Θέλω να περπατώ στους δρόμους και να με αγγίζετε. Κάποιος με άγγιξε, διότι εγώ κατάλαβα ότι βγήκε από επάνω μου δύναμης. May the force be with you. Υπάρχει ανάγκη να ανέβει και να ανδρωθεί και να μεγαλώσει ένα τίμιο κόμμα. Αυτό το εμπιστεύομαι σε όλους εσάς. Μα δεν έχω και καλύτερους για να το εμπιστευτώ από τους πίστους μου φίλους. Μην κλαίτε. Πήγαινε στο καλό. Άστε στο διάλο όλοι μαζί. Όλο εμένα ναι σηκώνει. Να πω μάθημα η δασκάλα. Θα τη σφάξω σαν κουνέλι και θα βγω να παίξω μπάλα. Την Παρασκευή θέλω να βάλεις αυτό που έπαιξε τώρα μόλις με τη γιαγιά που τη λες ότι είσαι ο Καμπουράκης και λες ναι είμαι ο Καμπουράκης πρώτο και να το συνδυάσεις με το ασθενοφόρο που κάνεις. Που λες ναι πάτα το 4 και κάνεις ουι ουι ου. Με την πρώτη το πέτυχα. Είναι τρομερό. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μπορώ να πω δύο κουβέντες στον κύριο Καμπουράκη? Για πείτε τες, θα του τις πω εγώ. Καλημέρα Δημητράκη. Καλημέρα και σε σένα κυρία μου. Αγάπη μου, δύο είμαι... σταγόνες ιστορίας, ναι. Έλα γλυκέ μου, είμαι η Κατερίνα από Αθήνα. Γεια σου Κατερινάκη. Γεια σου αγάπη μου, άκου να σου. Είμαι ο Καμπουράκης εγώ τώρα. Ναι, το σηματάκι πέφτει. Ναι, ναι καρδούλα μου και ναι καρδιά μου. Ναι. Εσύ ήσουν αγέννητος Δημητράκη μου. Είχες πάρει μια εκπομπή την Πρωτομαγιά. Τι αγέννητος παιδί μου, ξέρεις τι γριά είμαι εγώ. 60 πλησιάζω. Άκου να σου πω Δημητράκη μου. Εσύ ήσουν αγέννητος, αλλά εγώ είμαι από τον ομό Λασιθίου, είμαστε πατριώτες. Είπες ορισμένα πράγματα που με στεναχώρησες Δημητράκη. Με συγχωρείς και εγώ ξεφεύγω καμιά φορά. Πυροσβεστική, παρακαλώ. Ναι, αγάπη μου, άκου να σου. Τι να κάνω. Κριτικός είμαι, κανείς δεν είναι τέλειος. Κριτικιά είμαι, βρε Δημητράκη. Και εσύ, στο πάγο, κανείς δεν είναι τέλειος. Άρα καταλαβαίνεις. Άκου να σου πω. Εγώ είμαι ο Καμπουράκης τώρα. Ναι, αγάπη μου. Έκανες μία ομιλία πάρα πολύ σωστή την Πρωτομαγιά και παρέλειψες να πεις ούτε για τους 200 που πήραν από το Χαϊδάρι και τους εκτελέσανε στην Κεσαριανή, ούτε επί Μεταξά που από την ακροναπλίαζε, εσύ ήσουν αγέννητος. Αγέννητος τη μία, αγέννητος στην άλλη, τι έζησα εγώ πια, έλεος. Εξανίσταμε στο κάτω-κάτω, σαν Καμπουράκης. Λοιπόν. Χάρηκα. Μητράκη μου, να σου πω κάτι. Να σε καλά. Ένα δευτερόλεπτο. Μη μου φωνάει σε μένα. Αγάπη μου, αλλά δεν μπορείς να πεις. Είσαι συγκριτική, αλλά είμαι και εγώ κριτικός ο Καμπουράκης. Να μην σε Δημητράκη για να πεις να αναστήσουμε τον Μάρξ να έρθει να μιλήσει. Η αριστερά είχε πολλά θύματα στον εμφύλιο. Και δεν πρέπει να το παραγνωρίζεις αυτό, γλυκέ μου. Εντάξει, με συγχωρείς, κάνω και εγώ τα λάθη μου. Με όλη την αγάπη σαν... Ήμουν πολλά χρόνια στο Μέγκα, καταλαβαίνεις. Έλα, να σε καλά. Το λέω, Δημητράκη μου. Το ξέρω, γεια. Να σε καλά, γλυκέ. Γεια σου, γεια. Βουλγαροί, Βουλγαροί, χανούμισες βαζέλες. Όλο το έθνος προσκυνάει σοβράκα και φανέλες. μια αφιέρωση, επειδή τώρα αλλάξαν οι καιροί και αντί για σαν νότρο με καρύδες. Ίδιο αποτέλεσμα έχει πάντως, να ξέρεις. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει, ναι. Και για την τηλεοπτική και για τη ραδιοφωνική. Άμα θα βάλεις τον, πώς είναι, ο Πατακόσταν, που έλεγε στη συνέντευξη του Παπαχελά, έλεγε, του ρώτησε, τι δεν φοβόσασταν εκείνο το βράδυ, και έλεγε, πού να έκανε ο λαός, θα πέθαμε, φοβόμασταν. Θα το βάλεις αυτό και από δίπλα να βάλεις τις μαλακίες που λέγει ο Τσίπρας, ποια κρίση στο Χατζηνικολάου. Ποια κρίση, ο κόσμος έφυγε, βγήκε, γέμισαν οι δρόμοι, κάνουν βόλτες. Δεν υπάρχει κρίση, δεν βλέπετε κανένα διαμαρτύρε, δεν βλέπετε τους διαμαρτυρόμενους, πώς το λένε αυτούς. Άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα, όποιος έχει μυαλό, ας καταλάβει. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, είναι μια δύναμη η οποία και ο Χατζηνικολάου δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε ένα λεπτό αν δεν είχε κοινωνική αποδοχή. Και ρωτώ, τι έκανατε οι αντιστασιακοί, ο λαός, από τις 5 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα που έγινε ορκωμοσία? Δεν βρισκόταν κάποιος να πει, να μας ρίξει? Και να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρει αυτός ο κόσμος και γι' αυτό έβγαινε τότε στους δρόμους και σήμερα δεν βγαίνει. Τι θα γινόταν αν βρισκόταν? Θα φεύγαμε. Αν σηκωνόταν ο λαός και φώναζε, ας το διάλογο φύγετε από εδώ πέρα, θα φεύγαμε. Ή αν δεν σας αρέσει ο όρος αποδοχή, τουλάχιστον να πω τον όρο κατανόηση για αυτά που κάνει και για τον τρόπο που πολιτεύεται. Ελάτε να πιούμε όλοι μαζί στην υγειά του παιδιού του λαού. Είμαστε οι αδικημένοι, γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Τα βούτια σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. Τα βούτια σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. 72 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών σήμερα. Αν μπορείς, την Παρασκευή βάλε εκείνο το ηχητικό με την εξέλιξη των εκλογικών ποσοστών του Χίτλερ στη Γερμανία. Μήπως και μάθουμε κάτι από αυτό. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά... Γερμανία του Μεσοπολέμου. Της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%, πρώτο κόμμα. 1933, βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%, πρώτο κόμμα. 1945, ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ... Δεκαπέντε χιλιάδες και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι. Μια ζωή παρουσιάστε σαν εκπαιδευμένο σκύλος. Εγώ δεν θα πάρω άλλο. Ευχαριστώ, δεν είμαι φίλος. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το κάγκελα του Τζιμάρα του Πανούση θέλω να το αφιερώσω στις δύο πιο προβατοποιημένες εξέδρες, τη θύρα 4 και τη θύρα 7. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού.